یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا، یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ آج تارے کی شادی ہے عرش جو جھوما، مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا مرحبا، یہ رشتے آج جو جو میں مچانے آئے ہیں، رشتے آج جو جو میں مچانے آئے ہیں، انہی کے گانے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، مرحبا مکی مرحبا مدنی مرحبا عربی مرحبا، یہ کون سے شہر والا کی آمد آمد ہے، آقا مرحبا مکی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا، مرحبا آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، بشمی کی آمد مرحبا، بولو مرحبا قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، جو چاہے